upon tomorrow. Yeah. Dread of the ranking. Imagine the ranking. Dread of the ranking. Till they say that wicked man a punkin. Till they say the wicked man a punkin. Nah, DJ Daddy Twilla. Scoop. Nah, DJ Daddy Twilla. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Make my life complete. You make me feel I Belong to You i Lenny Kravitz oczywiście z muzyczną dedykacją na dobry początek i dnia, ale też programu. 5 minut po godzinie 4:00 coś mi świta w trójce. Kolejna propozycja to All Saints i Pure Shoes, ale też Alabama Shakes i Hold On. To są dwa kolejne utwory, które pomogą nam wstać, rozpocząć ten nowy dzień, środę, 30 dzień lipca dokładnie. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, mówimy dzień dobry i jesteśmy z Państwem do 6:00. gotta hold on. Alabama Shakes, Hold On, czyli muzyka, która płynie ze Stanów Zjednoczonych. I R&B, i Americana, i Soul, i Southern Rock, i Blues Rock. Taka właśnie mieszanka muzyczna została nam zafundowana przez tę właśnie formację. No to pozostańmy w tym właśnie klimacie. Jedna z ikon, z legend, czyli Johnny Cash, Folsom Prison Blues, to też jest jeden z tych utworów, który ma za zadanie nas pobudzić. 14 minut po czwartej. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany chcę krzyczeć.

Diana i Paul Anka, czyli urodziny świętujemy dziś, kanadyjskiego wokalisty popowego, autora piosenek, rock'n'rollowca. Wszystkiego najlepszego oczywiście, przesyłamy najlepsze życzenia drogą radiową. Kolejna data, prosto z kalendarium muzycznego, związana z formacją Jethro Tull. 30 lipca w 1946 roku przyszedł na świat Jeffrey Hammond, czyli basista formacji Jethro Tull. Teacher to propozycja od nas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kate Bush, The Big Sky. Dziś również świętuje urodziny. 30 lipca to jest właśnie ten dzień i rok 1958, kiedy przyszła na świat Catherine Bush, angielska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, również producentka muzyczna, która ma dwóch braci. Starszy o 12 lat jest fotografem i poetą, John Carter, a drugi brat to też starszy brat o 6 lat dla odmiany, czyli muzyk i kompozytor Paddy. Niezwykle utalentowana rodzina. Wszystkiego najlepszego oczywiście z okazji urodzin trójka życzy. No to teraz jeszcze Manic Street Preachers i jeszcze jedna okazja do świętowania. Sean Moore, perkusista tej grupy, również dziś świętuje swoje urodziny. To jest Manic Street Preachers i Theme from MASH, czyli motyw przewodni z serialu, który był swego czasu bardzo popularny. Serial amerykański przygotowany przez telewizję CBS, który funkcjonował na antenie od 72 do 83 roku. Jedna z tych produkcji, która doczekała się 251 odcinków z takiego puli podstawowej i 5 odcinków specjalnych. Oczywiście serial, który traktował o grupie amerykańskich chirurgów wojskowych i pielęgniarek służących w szpitalu polowym w czasie wojny w Korei w latach 50. XX wieku. No i Manic Street Preachers postanowili ten temat przewodni właśnie z serialu MASH przypomnieć. Przed nami jeszcze Shaggy i Bombastic, bo przypominamy debiutancki krążek Shaggy'ego, który ukazał się w 93 roku. stick. We want is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shug it! Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover. Mr. Lover, lover. Sexy undercover. She call me Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touching on me back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. She tickle on me back, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me film, no film. With my sexual physique, you know me well. Well, oh me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate me body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. I'm bombastic, tell me fantastic. Touching on me back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she tickle on me back, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Tell me fantastic, touching on me back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she tickle on me back, she says I'm Mr. Boom, boom. Give me your loving well, good, I want your loving. Girl, give me like you should, I give me your loving. Your loving well, good, I want your loving. Girl, you remember the old you like to. Kiss and caress, rub down every strand of your pan me chest. I'm bombastic, rated as the best you should get. Well, nothing more, nothing less. I'm bombastic, tell me fantastic. Touching on me back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she tickle on me back, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, bombastic. Tell me fantastic, touching on me back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she tickle up me back, she says I'm Mr. Boom, boom. Lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, sexy undercover. Boom, boom, boom, boom, boom, fantastic, the romantic. Shug it! You understand it? What may I say? She call me Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touching on me back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. She tickle on me back, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, bombastic. Tell me fantastic. Touching on me back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. She tickle on me back, she says I'm Mr. Boom. Za 20 minut wybije godzina 5. Jeszcze jedna data w ramach muzycznego kalendarium. 30 lipca w 1994 roku zmarł Richard Riddle, czyli lider, wokalista i autor tekstów piosenek w formacji Jam, który zmarł w wieku 37 lat zaledwie. Jak malowany ptak, Jam już teraz, przypominając oczywiście to smutne dla muzyki polskiej, zwłaszcza wydarzenie. Mówiąc, o, czy przyjdzie mnie mój.

I got to get back home. Soldier Field, Comiskey Park, I'll be looking for Al Capone. Meet me in Chicago, that funky little down-home place. Meet me in Chicago, chewing on a T-bone steak. Gotta get back to the Midwest, honey, I miss that deep dish taste. Sitting on the roof at Wrigley Field, cold wind coming off the